P3. Festudvalget. Velkommen til femte og sidste time af Festudvalget på P3 for i aften. Det er det, vi kalder Mix-teamen. Og her byder vi som sædvanligt på en gæstemixer. Den næste times tid står den på Timo Mars, optaget live på Vega af P3 Live i går aftes. We'll be right back. Beautiful people. Festudvalget på B3 fredag aften. I øjeblikket er vi i gang med mixteamen i baggrunden Timo Mars. We'll be right back. fredag aften på Danmarks Radios P3. Yeah. face where I burn the floor. Now the fists become my devil's door. Playing in the back room on my dirty sticky floor. Thank you. Festudvalget. Er vores bord nær ved dansegulvet? Ja, herre. Festudvalget. festudvalget fra i aften ved at være ved vejs ende. Du har den sidste times tid lyttet til Timo Mars. Et liveset var der rent faktisk tale om, optaget på Vega i København, da Timo Mars i går optrådte med sine plader der.